گرځې دې د مدینه لارو کوسو کې گرځې دې د مدینه لارو کوسو کې خاک پامې وې دسترګو پککو کې لویا خدایا ګناګار یم خطا کار یم خو پشمار یم د خوګا کار مسو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې خاک پامې وې دسترګو پککو کې د خضرا ګمبد می مخکې مخکې کېږي د خضرا ګمبد می مخکې مخکې کېږي سترګې ووتې زما په دې کتو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې زه یم دلته زړه مې هلته مدینه کې زه یم دلته زړه مې هلته مدینه کې اوس وزولم بلتانه په سرو لمبو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې بې له خدایه زما بلا سره نشته بې له خدایه زما بلا سره نشته خدایا ته مې اسره کړې پتلو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې اے الله دستا محبوب کې صفاګ دي چې بيستا نشته د چا خوګو خوګو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې د سید صاحب نظر کیمیا اثر وو کل لال تری پټی دیشو پهیرو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې مولانا محمد اشرف صاحب و هلتا هغه دروې زما سروې پسجدو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې مولانا فقیر محمد صاحب سروې چې آکارا تکته پنی مخالو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې مدینه په ډېره مینه خدای غواړم چې ککړ شوې د خاورو سپینو سرو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې مدینه کې مې هم ژوند هم زن کدن وې کلمه زما پخلوې پسلګو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې شین ګیو شین شم چې را یاد مې شین ګمبد شي زه یې وړې یم په خپلو اشارو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې د محبوب خوږې کمترې بازیګرې بازې خوري په پینځو کلو منارو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې زړه زما په دیدنونو نه مړېږي د زړه سترګو سسې کړې دي جالو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې د جنت باغچې مې یاد شي سر پوڅه شم کل کالو کړم دریاز استوانو کې ګرځې دې د مدینې لارو کوسو کې پشی بوشی بوچی جاری نسو غاری حنانا غار غٹی شو پشی بوکی گرزی دے دم دینی لارو کسو کی دی حرم کی پمززا کتا گورا بیاد بیو نشی شندو خوزو کی گردی دے دمدینی لارو کسو کے فاروق نور غلی کول بپ حرم کی دا آواز پزے دا گٹ کو پوشتو کے گردی دے دمدینی لارو کسو کے دوارا جانمی پسترگو کی غڑی گی دوارا جانمی پسترگو کی غڑی گی ز سوکڑ محران یہ مپدو کی گرزی دے دمدینی لارو کسو کی دا پشی نسمان کی ستوری چپڑکی گی سسر سپن دمدینی دی لیمو کی گرزی دے دمدینی لارو کسو کی مدینے لتالو گیس ورت سپیلنیم مدینے لتالو گے ورت سپیلنیم ساد حسن بلا اخل ملگو کی ساد حسن بلا اخل مالگو کی گرزے دے دمدینے لارو کسو کی اے مولا زار دی آقا پلارو خارشم چیکی نوم پسترگو غڑو کے گرزی دے دمدینی لارو کسو کے چی دزر پاگ دردو نا پی سیواشی ساتی دا سی با دوا چوا پیالو کے گرزی دے دمدینی لارو کسو کے یو دبو ٹچی دستو نی نئی تیر شو روغ رموڑ خلق اس شماری لیوانو کے شف دی میا بشرا بلبلان د شاہ اشرف دی میا بشرا د قلم چغاری خیگی پسرلو کی گرزی دے دمدینی لارو کسو کی.